ce fugi de mine, de ce mă ocolești? Înțeleg odată că prea mult te iubesc. Spune-mi dacă meriți sacrificiul meu. Nu știu dacă-ți pasă, dar mi-e tare greu. Tu ești regină, iar eu sunt sclav. Tu faci din mine un om bolnav. Revin-o praf, te-aștept cu drag. Doar știi că eu te iubesc. Tu ești creștină, iar eu sunt sclav. Tu faci din mine un om bolnav. Revin-o praf, te-aștept cu drag. Doar știi că eu te iubesc. Merg prin ploaie singur, tot cu tine-n gând. Mă trezesc departe, singur de-al vorbesc. Tu la ora asta ești un alt băiat. Oare chiar nu-ți pasă de-un suflet curat? Tu ești creștină, iar eu sunt sclav. Tu faci din mine un om bolnav. Revin om praf, te-aștept cu drag. Doar știi că eu te iubesc. Tu ești creștină, iar eu sunt sclav. Tu faci din mine un om bolnav. Revin om praf, te-aștept cu drag. Doar știi că eu te iubesc. Văd fete pe stradă și treceri mereu. Poate mi se pare că am chipul tău, dar așa ca tine nimeni nu mai e. Hai, te rog, ascultă sentimentele. Tu ești regina, iar eu sunt sclav. Tu faci din mine un om bolnav. Revin om praf, te-aștept cu drag. Doar știi că eu te iubesc. Tu ești regina, iar eu sunt sclav. Tu faci din mine un om bolnav. Revin om praf, te-aștept cu drag. Doar știi că eu te iubesc. Poate toată viața eu te voi iubi. Întoarce-te la mine, nu te voi jigni. Ți-am ghicit în palmă viitorul tău. Vino lângă mine, n-o să-ți pară rău. Tu ești regină, iar eu sunt sclav. Tu faci din mine un om bolnav. Revin om praf, te-aștept cu drag. Doar știi că eu te iubesc. Tu ești creștină, iar eu sunt sclav. Tu faci din mine un om bolnav. Revin om praf, te-aștept cu drag. Doar știi că eu te iubesc.